Smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 maja, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. A w nim kolejne informacje o przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce i jak w ostatnim czasie najwięcej jest ich na Śląsku. Wybuch gazu w kamienicy w Sławnie na zachodnim Pomorzu. Jedna osoba została ranna. Radiowozy na sygnałach pod domem weterana spod Monte Cassino. Tak polonusi uczcili urodziny pułkownika Lipińskiego. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 137 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. 92 stwierdzono na Śląsku. Z powodu tej choroby zmarły kolejne 4 osoby. Na Śląsk jadą dodatkowi pracownicy sanepidu. Próbki na obecność koronawirusa będą też badane w laboratoriach poza regionem. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział dodatkowe wsparcie dla województwa, w którym jest najwięcej zakażeń w kraju. Pierwsza pomoc trafi do sanepidów, mówi wojewoda Jarosław Wieczorek. Kilkadziesiąt osób ze strony sanepidu przyjedzie do województwa śląskiego, żeby dać wsparcie. Laboratoria, które pracują na terenach różnych województw, pracują dzisiaj dla mieszkańców województwa śląskiego. To wszystko powoduje, że możemy naprawdę z dużym optymizmem patrzeć przez kolejne dni. W województwie śląskim koronawirusem zakaziło się dotąd ponad 5 tysięcy osób, blisko 2 tysiące to górnicy. W całym kraju testy potwierdziły 18 394 przypadki, 919 osób zmarło, a prawie 7,5 tysiąca wyzdrowiało. W trudnym czasie dla całego świata, Europy i Polski, w czasie pandemii, święty Jan Paweł II powiedziałby: nie lękajcie się, mówił kardynał Kazimierz Nycz podczas homilii w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Podczas mszy z okazji przypadającej jutro setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły, metropolita warszawski podkreślił, że pandemia nas ogranicza, pozbawia wielu rzeczy, a przede wszystkim jest źródłem lęku o przyszłość i życie. Myślę, że powiedziałby to wszystko, co powiedział w tej pierwszej pielgrzymce i to, co powiedział na początku pontyfikatu. Otwórzcie swoje serca na Jezusa. Bez Niego nie potraficie niczego zrozumieć. Także tego wszystkiego, co się dzieje i co jest dla nas nieraz wielkim pytaniem o przyszłość, o życie, o wiarę. Uroczystości trwają też w Wadowicach, rodzinnym mieście papieża. Jest takim przewodnikiem. Przewodnikiem na dalsze lata po prostu naszego życia. Jeszcze żeśmy go zdążyli poznać, bo dzieci już nie. To jest szczególne miejsce dzisiaj? No dzisiaj w ogóle jest to szczególne miejsce, bo to kto tutaj się urodził? Kto tutaj mieszka? Jan Paweł II. Tak, papież, tak? Daje siłę wytrwania i wpływa na życie wadowiczan. Codziennie jest z nami Jan Paweł II. Jego mamy przy sobie, tu w Wadowicach, więc dla nas jest on obecny w życiu codziennie. W tamtejszej bazylice odbyła się msza, której przewodniczył metropolita krakowski, arcybiskup Marek Jędraszewski. Jedna osoba została ranna na skutek wybuchu gazu w kamienicy przy ulicy Prusa w Sławnie na zachodnim Pomorzu. Rannego zawieziono do szpitala. Konieczna była ewakuacja mieszkańców, mówi Damian Tomczyk ze Straży Pożarnej. 17 osób zostało ewakuowanych. Jest to zabudowa szeregowa. Inspektor nadzoru budowlanego wyłączył. Nie będzie możliwości powrotu przez mieszkańców jednej z klatek tego budynku. Natomiast reszta będzie mogła wrócić do mieszkania. W chwili obecnej nieznane, co było przyczyną, że ten gaz wybuchł. Na miejscu policja prowadzi postępowanie w celu wyjaśnienia przyczyn. Na miejscu jest też pogotowie gazowe i energetyczne. W nietypowy sposób Polacy i Amerykanie polskiego pochodzenia z Waszyngtonu oddali hołd 95-letniemu weteranowi spod Monte Cassino, pułkownikowi Romualdowi Lipińskiemu. Z powodu epidemii koronawirusa przejechali przed jego domem kolumną samochodów z polskimi i amerykańskimi flagami, dziękując za służbę dla ojczyzny. Dwa radiowozy amerykańskiej policji z polskimi flagami prowadziły kolumnę aut, które przejechały przed domem pułkownika Lipińskiego. Klaksonami oraz okrzykami dziękujemy, thank you, God bless you oddawali hołd 95-letniemu weteranowi, który stał przy ulicy i salutował przejeżdżającym. Jestem zaskoczony. Jestem zdumiony, nie spodziewałem się tego. Za kierownicą jednego z aut z biało-czerwoną flagą siedziała znana amerykańska dziennikarka polskiego pochodzenia Michelle Kosiński. To wspaniały człowiek. Ludzie zapominają, że są wśród nas tacy, którzy robili tak wielkie rzeczy. Hołd dla pułkownika Lipińskiego zorganizowano z okazji 76. rocznicy bitwy pod Monte Cassino. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

then it will be quite disgusting. Race to the end, race to the end. The memory of a ceremony so empty, bitter, boring and hollow. But love, you're a strange fella, show me your mocking melody. Devendra Banhart na początek. Never seen such good things go so wrong. Dzisiaj do 15 rekomendacje komiksowe, filmowe mamy dla Państwa. Zaproszenie do wirtualnego kina. Proszę zapamiętać adres mojeekino.pl. Będzie też spotkanie z panią Elizą i z panem Sułkiem. Będzie kolejny odcinek westernu dźwiękowego Bracia Sisters Patryka DeWitta w wykonaniu Pawła i Rafała Królikowskich i oczywiście w opracowaniu Barbary Marcinik. I takie właśnie mamy plany na to słodko-gorzkie popołudnie. Sweet summer rain. I'm Jessie Ware. Stay at home with Radio Trójka. Na przed pozdrowieniami od Jessie Ware, Leanne LaHavas oczywiście ze swoją nowością Bittersweet. 16 minut po 12. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Od kilku lat o tej porze słyszymy się w tej właśnie audycji ABC Popkultury. Zestaw powiększony, no ale przez te wyjątkowe okoliczności, wyjątkową ramówkę, jaką teraz mamy, nie słyszeliśmy się w ABC Popkultury od kilku tygodni. Dlatego przypomnę Państwu, że działa profil facebookowy ABC Popkultury. Tam znajdą Państwo drogę na skróty między innymi do kolejnego epizodu podcastu, czyli mojego podcastu o popkulturze, tym razem głównie o komiksach, ale nie tylko. Podcastu można też szukać na stronie podcasty polskieradio.pl. No a na facebookowym profilu ABC Popkultury oczywiście mnóstwo rekomendacji serialowych, filmowych, komiksowych i nie tylko. Polecam. I jeszcze jedno polecenie. Do jutra jeszcze trwa wirtualny festiwal Dogs Against Isolation. Warto się zainteresować programem, jeśli Państwo jeszcze tego nie zrobili. Między innymi na stronie ninateka.pl można zobaczyć znakomity dokument Davida Batty My Generation, w którym Michael Caine jako narrator występuje, ale są także Paul McCartney, Marianne Faithfull, Donovan, Twiggy, znakomity fotograf David Bailey i mnóstwo innych osób, które wchodziły w dorosłość i rozpoczynały swoje życie zawodowe w latach 60. i właśnie opowiadają o rozkwicie popkultury w latach 60., o swingującym Londynie i o dochodzących do głosu wtedy młodych ludziach. Pełna anegdot, archiwalnych materiałów i pełna muzyki, historia, która pozostawi Państwa w sporym niedosycie, bo to jest ten rodzaj filmu, który mógłby trwać w nieskończoność. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry feels forever. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's all right. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry feels forever. Strawberry feels forever. Strawberry feels forever. Thank you.

to zespół Kino z filmu Lato. Filmu, który pokazywał punkową scenę leningradzką i dwa głównie zespoły legendarne. Kino właśnie i jego początki i zespół Zoopark. A twórca tego filmu, Kirył Serebrennikow, fałszywie oskarżony o finansowe malwersacje, kończył ten film z aresztu domowego, ale premiera odbyła się w Cannes dwa lata temu. Na solowa płyta Jonesiego, której teraz posłuchamy, jednego utworu z tej płyty, ukazała się dokładnie 10 lat temu. No 10 lat i 1 miesiąc, bo 5 kwietnia 2010 roku. Crossing through the hall, Cała płyta jest tak pełna energii, nie na darmo nosi tytuł Go, a słyszałam też, że Jonsi przygotowuje coś nowego. Płyta w 60 sekund do tej porze pojawiała się przez ostatnie tygodnie, ale dzisiaj w nieco innej formie, no bo to dziwny czas i wszystko inne. Poszukajmy pociechy w muzyce, radzi Agnieszka Szydłowska i proponuje dziś dwie płyty, obie świetne i obie z klucza miejsc, których nie możemy odwiedzić, nie tylko z powodu wirusa. Numer jeden to Wojtek w Czechosłowacji. Kraju nie ma, ale pozostała wspaniała muzyka wydana w 2011 roku. To była druga płyta kwintetu Wojtka Mazolewskiego, który krystalizował wtedy swój styl, koronkowe konstrukcje, dzikość, sięganie po utwory innych artystów. No i ważna była także współpraca z kolektywem Niewinni Czarodzieje. Nionio, zawsze lubiłam ten tytuł. Z płyty kwintetu Wojciecha Mazolewskiego Wojtek w Czechosłowacji. To propozycja od Agnieszki Szydłowskiej. Kolejna propozycja od Agnieszki za godzinę. 22 minuty pozostały do 13:00. Hi, this is Fergal from the Cranberries, asking you to stay safe and stay at home with Trojka. Zachęcamy Państwa również do tego. Proszę Państwa, w naszym wtorkowym spotkaniu przypominałam co godzinę muzykę filmową Hansa Zimmera i dostałam od Państwa wtedy wiele sygnałów, że głodni są Państwo takich powrotów i głodni są Państwo muzyki filmowej, więc znowu dzisiaj wracam na te oryginalne ścieżki dźwiękowe. Na początek Danny Elfman ilustrował w ten sposób w powrocie Batmana narodziny pingwina. Bardzo jestem ciekawa, jak to zabrzmi w ciągu dnia o tej porze, w pełnym słońcu. Thank you. To moja prywatna filmowa pierwsza trójka. Danny Elfman z powrotu Batmana filmu Tima Burtona. To od Tima Burtona zaczęła się filmowa droga tego kompozytora, a potem, no to proszę sobie sprawdzić filmografię Danny'ego Elfmana. Zostajemy przy piosenkach, które skojarzą się z Państwu z filmami. I'm crossing you in style. Someday, such a crazy world to see. We're all chasing after our same, chasing after our. Frank Ocean taką nieco niepokojącą wersję tej piosenki stworzył. Piosenki, którą Audrey Hepburn jako Holly Golightly śpiewała siedząc na parapecie okna mieszkania w filmie Śniadanie u Tiffany'ego. A teraz pora na lektury. Kolejną książkę ze swojej półki ściąga Jan Niebudek. A ja dziś mam dla Państwa literacką i intelektualną, mam nadzieję, przyjemność, a zarazem nie lada wyzwanie. Ziemowit Szczerek, pisarz i reporter, wraca z epicką powieścią, zabawą w kryminał noir, z detektywem Frankiem Karym w roli głównej. A do tego wszystkiego jest to historia alternatywna. Co by było, gdyby wojna potoczyła się inaczej? Jak wyglądałoby nasze społeczeństwo? Jaka byłaby mentalność? Czy polskie myślenie zmieniłoby się znacząco? Która z formacji byłaby dominującą? Polska romantyczna czy pozytywistyczna? Polska śniąca o potędze czy Polska potężna? Z kompleksami czy bez? Oto pytania, wokół których krążyły moje myśli podczas lektury Chama z kulą w głowie. Z Ziemowitem Szczerkiem nagrałem pierwszy polockdownowy, pandemiczne słowotwórstwo, wywiad w parku ze śpiewem polskich ptaków w tle. No wiesz, no ja jak każdy Polak mam obsesję historii alternatywnej, wiesz. W ogóle Polacy mam wrażenie mają takie myślenie o sobie, że prawdziwa historia była trochę do d***y jak na nasze aspiracje, więc musimy sobie wymyślić nową. No i no ja też podzielam wszystkie kompleksy Polski, bo jestem, wiesz, tutaj no, bardzo mocno wrośnięty w tę rzeczywistość, wiesz. Mam na imię Ziemowit, urodziłem się 10 kwietnia, jestem z Radomia, wiesz, no trudno być tak, wiesz, bardziej, a jeszcze nazywam się Szczerek, więc po prostu, wiesz, już trudno być bardziej po prostu całą swoją istotą symbolizować polskość. Ale wiesz, próbuje tę historię alternatywną, która zazwyczaj w prawicowej literaturze, który wiesz, wymyśla te super wersje polskości. Natomiast no, ja raczej próbuję się w tych wszystkich swoich polskich obsesjach jakoś odnaleźć, myślę, w sposób no trochę inny. Wiesz, no zbyt długo leczyłem się na depresję, żeby nie przejąć pewnych mechanizmów działania do budowania takiego no trochę jednak bardziej konstruktywnego swojej osobowości i polskości. Całość tej rozmowy w przyszłym tygodniu. Ziemowit, Szczerek i jego Co by było gdyby w książce Cham z kulą w głowie. Polecam. Do tego polecenia Jana Niebudkę przyłączam się w 100%, nawet jeśli kryminalna intryga chwilami ustępuje miejsca kreacyjnej jeździe bez trzymanki, to Cham z kulą w głowie Ziemowita Szczerka to bardzo smakowita lektura. To Muse i Historia. Wracamy po 13. Dzień dobry Państwu, tu Legionerka. Zostańcie w domu z trójką. To żadne wudu, to żaden tam wieczór cudów, to nie są jesienne dziady, to jest brak, brak nielegalny,